تزکیہ نفس، طریقے۔ تزکیہ و دعوت کا اصل انحصار انسان کے اندر کی شخصیت ہے، یعنی اس کے قلب پر ہے۔ اس قلب کو مسکن ہونا چاہیے اللہ پر ایمان کا، اس سے محبت کا، اس سے خوف اور ڈر کا، اس کی حضوری کے احساس کا، آخرت کے مقصود اور مطلوب ہونے کا، جنت کی طلب اور دوزخ سے بچنے کی بے چینی اور اضطراب کا، اور توکل کا۔ ان ساری صفات کا مسکن قلب ہے، اسی طرح ارادے کا مسکن بھی قلب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عملاً وہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے تزکیہ ہو سکے اور قلب میں واقعی مطلوبہ کیفیات اور صفات پیدا ہوں۔ اللہ کا ذکر، اگر ہم سارے طریقوں کو مجموعی طور پر ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ ان تمام صفات کو پیدا کرنے کا ذریعہ، طریقہ اور راستہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے۔ ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں اور یاد رکھنے کے بھی۔ دل کی ساری زندگی ذکر کے اندر ہی پوشیدہ ہے اور اسی پر منحصر ہے۔ در حقیقت انسان کی پوری شخصیت اس کے حافظے سے بنتی ہے۔ اگر آج کسی آدمی کا حافظہ چھین لیا جائے تو وہ نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ کسی کو پہچان تک سکتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہم روز کرتے رہتے ہیں، ان سب کی بنیاد ہمارا حافظہ ہے، جس نے اس بات کو محفوظ کر لیا ہے کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جس آدمی کا حافظہ کسی حادثے میں ختم ہو گیا ہو، وہ کوئی بھی کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے سارے عمل اور اس کی ساری سرگرمیوں کی بنیاد اس کا حافظہ ہے۔ ذکر بھی اسی حافظے کا نام ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اس کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری، امام بخاری۔ اولاً خود اپنے آپ کو ذکر کہہ کر واضح کیا کہ قرآن تو نازل ہی ذکر کے لیے ہوا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جو شخص ذکر سے اعراض اور غفلت برتے وہ اپنے مفاد، نفس اور مصلحت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بھلائی تک سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورۃ الحشر آیہ نمبر 19۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ بڑی معنی خیز آیت ہے کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو گویا اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، پھر تمہیں اپنی زندگی کو کہیں بھی سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح سورۃ الزخرف میں کہا گیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سورہ زخرف آیہ نمبر 36 اور 37۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا وہ رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیطان ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ ذکر ہی وہ طریقہ ہے جس سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید کی ہے، اور جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، سورۃ الاحزاب آیہ نمبر 35 میں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور کثرت سے یاد کرنے والیاں ہیں۔ عقل مند لوگوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 191، جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان تمام آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر ہی دراصل وہ طریقہ ہے جس کی پابندی سے، ہمیشہ عمل کرنے سے، مداومت اختیار کرنے سے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے، مختلف طریقوں پر چلنے سے، وہ ساری چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے حاصل ہو سکتی ہیں۔ ذکر کی اہمیت، ذکر کی بے شمار صورتیں ہیں، نماز بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا آیہ نمبر 14 میں، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ شروع میں تربیت کے لیے جو احکام آئے ان میں ذکر کی ہدایت تھی۔ اگر مکی صورتوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں جگہ جگہ تسبیح، حمد اور ذکر کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر راتوں کو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اس میں قرآن کی آیات کی تلاوت کا حکم ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔ ذکر کے مختلف طریقوں پر اگر غور کیا جائے تو ہر طریقہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زندگی میں جاری و ساری کرنے کا راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ یا طریقہ نہیں ہے جس سے یہ مطلوبہ صفات حاصل ہو سکیں اور دل کی زندگی کا سامان ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور ان سے اخوت و محبت کا تعلق استوار کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، سورة الكهف آیہ نمبر 28۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ آگے چل کر مزید فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کسی ایسے شخص کی اطاعت یعنی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، سورۃ الکہف آیہ نمبر 28۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو کافر ہے یا مشرک ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ یہ ساری آیات اس بات کو متحقق کر دیتی ہیں کہ تزکیہ و تربیت کے تمام عمل میں جس چیز کے اہتمام کی ضرورت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور اس کی یاد ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ کا ذکر اس سے قبل بھی کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے وقت ہی اسے اس کی دو کمزوریوں پر متنبہ کر دیا تھا، ایک اس کی غفلت اور بھول، دوسرے اس کے ارادے اور عزم کی کمزوری۔ فرمایا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 115۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ اس کے علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو بتائیں، ایک تو اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ تمہارے پاس میری طرف سے یاد دہانی اور ذکر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، کہیں اسے ذکر کہا گیا اور کہیں ہدایت۔ سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ہدایت کہا گیا ہے، فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 38۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ دوسرا علاج استغفار ہے، یعنی اگر انسان غلطی کر جائے، بھول جائے، تو اس نے استغفار اور توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی فرمائی تو اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دو ہتھیاروں سے لیس کر کے ساری مخالفتوں، مزاحمتوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس دنیا میں چھوڑا ہے۔ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی ذکر کرتا رہے اور مصمم ارادہ کرے، اگر ارادہ کمزور پڑ جائے تو توبہ و استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا بھی وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ اس کی مدد، تائید، قربت اور اعانت کے بغیر ہم تزکیہ و تربیت اور دعوت کی کوئی منزل بھی طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نے ہر جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے ساتھ بھی رہوں گا، تمہاری تائید بھی کرتا رہوں گا اور میری نصرت بھی تمہارے شامل حال رہے گی۔ فاذکرونی اذکرکم، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 152۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس پر کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کا رب آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جب اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، اس لیے اس نے خود قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ احادیث میں اس بات کی تشریح بھی کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ یعنی بندہ مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دین، دعوت اور اطاعت کی راہ پر استقامت کے لیے اس نے نسخہ یہی بتایا ہے کہ آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ وہ اللہ کے سامنے ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سورہ طور میں فرمایا آیہ نمبر 48 میں، کہ اے نبی، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ آنکھوں کے سامنے ہونا بھی اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو وہاں ان کی جان کو بھی خطرہ تھا اور بہت سے دیگر خطرات بھی تھے۔ اس موقع پر انہیں ان الفاظ میں تسلی دی، لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، سورۃ طہ آیہ نمبر 46، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ گویا دعوت، جہاد اور تزکیے کی راہ میں یہی ایک احساس کہ اللہ ہے، اور اس کا ذکر وہ طریقہ ہے جس سے وہ تمام صفات حاصل ہوتی ہیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے۔ ذکر کے معنی کیا ہیں؟ ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں اور یاد رکھنے کے بھی۔ اس کے اندر دل کا دھیان کبھی شامل ہے، کبھی زبان سے اس کا اظہار بھی ہے اور عمل بھی ہے، جبکہ عمل میں اطاعت بھی شامل ہے اور جہاد و دعوت بھی۔ قرآن مجید نے ذکر کو ان سارے معنوں میں اور سارے مفاہیم میں مختلف جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ منافقین کی نماز کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسمساتے ہوئے، سستی کے ساتھ، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نساء آیہ نمبر 142۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم یاد کرتے ہیں۔ نماز میں بظاہر زبان حرکت میں رہتی ہے، جسم رکوع و سجود اور قیام کے ذریعے ذکر میں مشغول رہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یعنی دل غافل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کا یاد کرنا بھی ذکر ہے۔ زبان کے حوالے سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان زبان ہی سے تسبیح، تحمید اور اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ عمل کے لحاظ سے ذکر پر غور کیا جائے تو نماز ذکر کا ایک بڑا جامع مجموعہ ہے۔ اس میں دل کا دھیان اور زبان سے تسبیحات اور تکبیر کا اظہار بھی ضروری ہے، اور ہاتھ، پاؤں، پیشانی اور پورے جسم سے بھی اللہ کا ذکر اس میں شامل ہے۔ خاص طور پر سورہ جمعہ کے آخری حصے پر غور کیا جائے تو وہاں یہ مفہوم بالکل واضح ہو کر سامنے آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سورہ جمعہ آیہ نمبر 9۔ اے لوگو، جو ایمان لے آئے ہو، جب پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں نماز جمعہ کے لیے پکارا جا رہا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ نماز جمعہ میں امام کی تقریر اور خطبہ، مسجد میں جا کر بیٹھنا اور نماز ادا کرنا بھی شامل ہے۔ اس سب کو اللہ تعالیٰ نے ذکر یعنی ذکر اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ گویا مسجد کے اندر ہی ذکر نہیں تھا بلکہ مسجد کے باہر کی زندگی بھی ذکر ہے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ذکر مسجد کے اندر بھی ہے اور باہر بھی، یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے۔ جہاد اور دعوت کے لیے بھی اس نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر صرف اسی آیت پر غور کیا جائے تو کافی ہے۔ فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 152۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یہ آیت جس سیاق و سباق میں اتری ہے وہ شہادت حق کا سیاق و سباق ہے۔ اس آیت سے قبل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہو۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا ذکر آیا ہے، جو اس بات کی شہادت ہے کہ شہادت حق کا منصب امت مسلمہ کے سپرد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پھر فوراً ہی صبر و صلات سے استعانت کی تلقین کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 153۔ اے لوگو، جو ایمان لے آئے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ گویا دعوت کے کام میں جان دینے کا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ پھر مختلف آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اس کا تمام پس منظر میں اس آیت کا یعنی اس تمام پس منظر میں اس آیت کا بیان کیا جانا اور فذکرونی کا لفظ استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت حق کا فریضہ انجام دینے کے لیے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کی یہاں تاکید کی گئی ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے بھی اپنے مشن کے لیے یہی لفظ استعمال کیے تھے کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کو یاد رکھیں۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، سورۃ طہ آیت نمبر 33 اور 34، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قیام کرو، راتوں کو کھڑے رہو، آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا اس سے زیادہ، وہاں بھی یہ فرمایا کہ دن میں تمہارے لیے تسبیح کا طویل شغل ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورۃ المزمل آیہ نمبر 7، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں اس کے سوا اور کیا شغل تھا کہ آپ دعوت اللہ کا کام کرتے تھے، اس کو بھی قرآن نے تسبیح کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص بھی غور کرے گا وہ اس بات کو پا لے گا کہ ذکر میں دل کا دھیان، زبان سے تسبیح کرنا اور عمل سے اس کے احکام کی اطاعت شامل ہے۔ اس اطاعت میں شہادت حق کے فریضے کی ادائیگی، جہاد اور دعوت اللہ کا کام بھی شامل ہے۔ اجتماعی ذکر، ذکر کے سلسلے میں انفرادی ذکر کی بھی ہدایت ہے اور اجتماعی ذکر کی بھی۔ ذکر کے حلقوں کے بارے میں لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن غور کیجئے، نماز باجماعت اجتماعی ذکر کی ایک صورت نہیں تو اور کیا ہے؟ نماز باجماعت اجتماعی ذکر کا ایک حلقہ ہے جہاں جہری ذکر ہوتا ہے، تلاوت قرآن اور تکبیریں بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، تمام لوگ صف باندھ کر باجماعت کھڑے ہوتے ہیں، امام سب سے آگے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نماز کو ذکر نہیں کہیں گے، اگر ذکر کہیں گے تو نماز باجماعت اجتماعی ذکر کا ایک حلقہ کہلائے گا۔ ذکر کے حلقے جس طرح بعد میں بنا لیے گئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ البتہ احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام بھی جمع ہو کر ذکر کیا کرتے تھے، وہ کس طرح ذکر کرتے تھے اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جمع ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا اشارہ ملتا ہے، وہ احادیث تو بہت واضح ہیں جن میں اجتماعی ذکر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی سکینت اور رحمت اترتی ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث بھی ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ فرشتے راستے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہیں کہیں پر اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر پکارتے ہیں، آؤ یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ جب وہ اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کو کیا کرتے دیکھا، وہو عالم، اگرچہ کہ وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں پھر وہ آپ کو اور زیادہ شدت کے ساتھ یاد کرتے، تسبیح و تقدیس کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں اور آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں، انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ انہیں دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں پھر وہ زیادہ شدت اور کثرت سے جنت کو طلب کرتے اور جنت جہنم سے بچنے کی تڑپ رکھتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، میں نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ یہ دونوں احادیث بالکل صحیح احادیث ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمع ہو کر مل کر قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعوت کا کام کرنا، اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین کا علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں ذکر کے حلقوں کی تعریف میں آتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں ذکر کے حلقوں سے صوفیوں کی طرح سے جمع ہو کر ذکر کرنا مراد نہیں ہے۔ ذکر کے طریقے، ذکر کی بے شمار صورتیں ہیں، مگر میں نے پانچ چیزوں کا انتخاب کیا ہے جو ان تمام امور کا احاطہ کر لیتی ہیں، جن کی تعلیم قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ کلمات ذکر کا اہتمام، پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کے کلمات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کی تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دی ہے اور اپنی زندگی میں ان کو جاری و ساری کرنے کا پورا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ اس طریقے سے کہ یہ کلمات بغیر کسی وقت اور خاص موقع کے بھی ادا ہوں اور اس طرح بھی ان کا ایک نصاب بنا کر اسے مختلف اوقات سے وابستہ کر دیا جائے جس کا خاص طور پر اہتمام ہو نمازوں کے بعد یا صبح و شام یا رات کو سوتے وقت. اسی طرح سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یا چلتے پھرتے ہر وقت کے لیے ذکر کی تعلیم دی گئی ہے. اگر اذکار سے متعلق تمام احادیث کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر 7 کلمات کی تعلیم دی گئی ہے. ان میں سے ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. وہ کلمات درج ذیل ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفار. اس کے الفاظ یعنی استغفار کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس کی تاکید مختلف انداز میں کی گئی ہے. اور دعا، دعا کے بھی الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مجرد مانگنا اس کی تاکید ہے اور اس کے لیے مختلف دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے اور اسے زندگی کے اندر سمویا گیا ہے. انہی دعاؤں میں ایک دعا وہ ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں جو سب سے پہلے لازم ہے. اسے میں نے الگ سے شمار نہیں کیا ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا صلاۃ و سلام بھیجے. اگر آپ ان کلمات پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ سارے کے سارے کلمات انہی بنیادی کلمات کے گرد گھومتے ہیں. احادیث میں ان کے مختلف انداز میں تاکید بھی کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے. اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جن میں ان کلمات کی تعلیم دی گئی ہے. یہاں سب کا احاطہ ممکن نہیں. البتہ یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بالعموم وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے بھی ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا اور ایک نصاب کی صورت میں اہتمام کی تلقین بھی فرمائی. مثلاً نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ایک نصاب بنا کر پڑھنے کی تلقین فرمائی. اس تسبیح کو مختلف طریقوں سے یعنی 10 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے. نماز دوسری چیز نماز ہے. نماز کی اہمیت بالکل بنیادی ہے. قرآن نے جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. نماز در حقیقت تربیت و تزکیے کا ہمہ وقتی پروگرام ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نماز کو کیسے بہتر بنائیں. مختلف احادیث میں اس کے لیے مختلف تدابیر بیان کی گئی ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو اس سے نماز کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے. اول، حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کس طرح سرگوشی کرتا ہے. تم میں سے کوئی دوسرے پر قرات اونچی آواز سے نہ پڑھے. نجوا کا لفظ کان میں بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت قریب ہو کر بات کرنا. ایک نمازی کو چاہیے کہ وہ برابر اس بات پر نظر رکھے کہ وہ کس طرح اللہ سے بات کر رہا ہے. زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں، مفہوم کا پتہ نہ ہو اور دل غیر حاضر ہو تو یہ کیسی بات چیت ہے؟ مختلف احادیث میں نماز میں بات چیت کے حوالے سے اشارے دیے گئے ہیں. مثلا آدمی جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہ حدیث خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاہدہ ہو گیا، اب یہ جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا. پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو ہدایت کا راستہ پاتا ہے. گویا ہر نماز میں، ہر رکعت میں بندے کا روزانہ یہ مکالمہ ہوتا ہے. اگر نماز میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نمازی اللہ سے بات چیت اور مکالمہ کر رہا ہے تو یہ چیز لازماً نماز میں توجہ کو برقرار رکھنے میں مدد دے گی. دوم، آدمی جب بھی نماز پڑھے تو اسے آخری نماز سمجھ کر پڑھے. حدیث میں آتا ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو تو الوداع کہنے والے کی طرح الوداعی نماز پڑھو. ودائی نماز سے مراد یہ ہے کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ زندگی کی کوئی بھی نماز آخری نماز ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ شاید یہی نماز آخری نماز ہو اور آخری موقع مل رہا ہو کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اس سے کچھ عرض معروض کریں۔ جب موت آئے گی تو ہم مہلت مانگیں گے لیکن مہلت نہیں ملے گی، یہ نماز اس وقت مہلت کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آدمی ہر نماز اسی طرح پڑھے کہ یہ اس کی آخری نماز ہے تو اس سے بھی توجہ قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سوم، ہم سب کو اس سے سابقہ پڑتا ہے کہ کبھی نماز میں دل لگتا ہی نہیں، ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں نہیں رہتا کہ آخری نماز گویا پڑھ رہے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نماز کے دوران کم از کم الفاظ کے معانی پر غور ضرور کریں، جو کچھ زبان سے ادا کریں اسے دل میں بھی دہراتے جائیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف اور خشیت اگرچہ پیدا نہ ہو مگر کم سے کم اس بات کا اہتمام تو ضرور کریں۔ اس طرح نماز ذکر کی وہ صورت بن سکتی ہے جس سے کسی نہ کسی طرح زندگی میں ذکر کو سمویا جا سکتا ہو۔ سجدہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، حدیث میں کثرت سجود کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں کم از کم 2 دفعہ سجدہ ہوتا ہے اور دن میں کم از کم 34 مرتبہ سجدہ ہوتا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ بھی آدمی کو موقع ملے اور وہ تنہائی میں ہو تو اسے چاہیے کہ دل کی نرمی کے لیے اللہ کے آگے سجدہ شکر بجا لائے اور اپنی پیشانی اس کے آگے ٹیک دے، اس سے کچھ بات کر لے، چاہے ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ لے۔ میرے ذاتی تجربے میں یہ بات ہے کہ کچھ رفقا کو میں نے اس کا مشورہ دیا، انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس کا انہیں بہت فائدہ ہوا۔ قیام اللیل کرنا اور 8 رکعت تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اہتمام سے ذکر اذکار کے لیے وقت نکال سکے۔ اگر کر سکے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو آدمی سونے سے قبل صرف 2 منٹ کے لیے اپنی پیشانی اللہ کے حضور ٹیک دے اور کوئی دعا مانگ لے۔ اسی طرح فجر کی نماز سے قبل 2 منٹ کے لیے سجدہ ریز ہو جائے، کوئی دعا مانگ لے یا کوئی آیت پڑھ لے۔ یہ کم سے کم ہے جو ہر آدمی کہیں بھی کسی بھی وقت تھوڑی سی توجہ سے کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، وسجد وقترب، سورۃ العلق آیہ نمبر 19، اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اور اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ موت کو یاد کرنا تیسری اور چوتھی چیز بہت اہم ہے، ایک موت کو یاد رکھنا اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 مرشد چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ایک مرشد ساکت خاموش مرشد اور دوسرا مرشد ناطق بولنے والا مرشد ہے۔ خاموش مرشد موت ہے اور بولنے والا قرآن۔ گویا جس نے ان دونوں کا دامن پکڑ لیا وہ اپنی زندگی میں بالکل صحیح راستے پر چلے گا۔ جس نے موت کا دامن پکڑ لیا یعنی موت کو یاد رکھا اور قرآن مجید کی تلاوت کی یعنی اسے سمجھا اور اس کی پابندی کی، تو یہ دونوں ایسے ہیں جو آدمی کو انگلی پکڑ کر صحیح راستے پر لے چلتے ہیں۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ جب تک آدمی کو موت یاد رکھے، قرآن پڑھتا رہے تو وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ گناہ اور غلطیوں سے کسی آدمی کو مفر نہیں، لیکن قرآن پڑھنے والا اور موت کو یاد رکھنے والا ہو تو جنت اور جہنم کا ذکر پڑھنے پر نادم ہو کر لوٹے گا اور اپنی غلطی پر معافی مانگ لے گا، الا یہ کہ اس نے تلاوت قرآن کو محض ایک رسم بنا لیا ہو۔ جہاں تک موت کو یاد رکھنے کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ البتہ تلاوت قرآن کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کے بغیر کسی انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، خاص طور پر ان کا جو قرآن کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور سب کو پکار کر کہہ رہے ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ۔ وہ لوگ جن کا مشن دعوت الی القرآن ہے، جن کی زندگی کا نصب العین قیام قرآن ہے، اگر ان کے دن، ہفتے اور مہینے اس طرح گزر جائیں کہ قرآن سے ان کا کوئی ربط ہی نہ ہو تو یہ کسی المیے سے کم نہیں۔ قرآن سے انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ممکن ہو تو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر یہ صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتی ہے، ورنہ نقصان دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود دونوں باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ اس قرآن سے انسان کی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ قرآن کے سوا آخر وہ کیا معجزہ تھا جس نے عرب چرواہوں کو اور تاجروں کو ساری دنیا کا لیڈر اور امام بنا دیا؟ وہ لوگ جو نہ فلسفہ جانتے تھے، نہ ان کے پاس تفسیر اور احادیث کی کتب تھیں، نہ وہ دیگر علوم و مباحث سے آگاہ تھے، ان کے پاس تو صرف قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ انہوں نے صدق دل سے اپنے ساتھ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کے سپرد کر دیا تو وہ دنیا کے امام اور قائد بن گئے۔ قرآن نے یہ بھی کیا کہ جو فی الواقع قرآن پڑھتے ہیں ان پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، ان اثرات کے جائزے سے انسان خود اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق کیسا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا، سورۃ الانفال آیہ نمبر 2۔ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، سورۃ المائدہ آیہ نمبر 83۔ تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سورہ مریم آیہ نمبر 58۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے وہ سجدے میں گر جاتے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، سورہ زمر آیہ نمبر 23۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بارہا مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن نے خود ان اثرات کا ذکر کیا ہے جو پڑھنے والوں کے دلوں پر اور جسم پر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو اللہ کی خشیت سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سورة الحشر آیہ نمبر 21۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ یہ صرف انسان ہی کا دل ہے کہ جو اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھے اور اس کے اثرات سے بے نیاز رہے۔ قرآن تمام اذکار کا مجموعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل ہے، تمجید و تقدیس ہے۔ اسی لیے قرآن کی تلاوت نماز کے اندر لازم کی گئی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی انسان جتنی بھی آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکے اسے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورۃ المزمل آیہ نمبر 20۔ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، یعنی آسانی سے انسان جتنی قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ لیا کرے۔ انسان کی زندگی جتنی بھی مصروفیات اور مشاغل کی حامل ہو ان میں سے جتنا بھی وقت وہ نکال سکے ضرور نکالے اور اسے قرآن کی تلاوت میں لگائے۔ قرآن کی تلاوت کی شرائط، آداب اور طریقے تفصیل طلب ہیں جن کا احاطہ کرنا یہاں ممکن نہیں۔ تاہم دل کا حاضر ہونا، جسم کا حاضر ہونا، آنکھوں کا نمناک ہونا، یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے حضور میں ہیں، اس کی آیات کا جواب دینا، یعنی جہاں جنت کا ذکر ہو اسے طلب کرنا، جہاں جہنم کا ذکر ہو اس سے پناہ مانگنا، اللہ کا ذکر ہو تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، انہیں کتابوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اس طرح سے انسان کے دو مرشد ہوئے، ایک موت، دوسرا قرآن۔ جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر وہ چیزیں جن پر میں نے ابتدا میں زور دیا ہے، یعنی ارادہ، دل کی کیفیت، شکر اور استغفار، یہ سب صفات آدمی کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے بعد پانچویں چیز وہ ہے جسے جان کر شاید آپ کو تعجب بھی ہو، وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس کے لیے ہم انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين سوره المنافقون ايه نمبر 9 اور 10. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے یعنی تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اس وقت کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا یہاں انفاق کی تعلیم دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کے حوالے سے اسے بیان کیا ہے اسی آیت سے استنباط کر کے میں نے یہ لفظ ذکر کے لیے استعمال کیا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ مال کی محبت سب سے زیادہ غفلت اور نسیان کا سبب بنتی ہے وہ اللہ کی یاد اور اس کے احکام کی تعمیل سے روکتی ہے پھر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کا دل ہمیشہ وہیں رہتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے اگر مال گھر میں رکھا ہو یا بینک میں رکھا ہو تو وہاں دل اٹکا رہے گا پھر پہلے زمانے میں لوگ ہانڈیوں اور زمین میں دبا دبا کر مال چھپا کر رکھتے تھے تو وہاں ان کا دل اٹکا رہتا تھا اگر آدمی اپنا مال اللہ کے پاس لگا دے گا تو دل بھی وہیں اٹکا رہے گا اس لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ محض ایک لگی بندھی رقم دے دینا مراد نہیں ہے یہ بھی کرنا چاہیے لیکن دراصل اللہ کی راہ میں مال دینا یہ ہے کہ آدمی مال خرچ کرے تو اسے تھوڑی سی تکلیف یا دل میں کچھ چبھن ہو کہ میں نے کچھ خرچ کیا ہے در حقیقت اللہ کے ہاں مقدار سے زیادہ یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی اس کے لیے کتنی قربانی دے رہا ہے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام رات بھر مزدوری کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے اگرچہ وہ چند درہم ہی ہوتے تھے مگر ان کی بڑی قدر قیمت تھی اللہ نے ان کا بڑا اعتراف فرمایا تھا بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں بھی دیں ان میں سے بہت سے منافق سردار بھی تھے مگر ان کی اتنی تعریف نہیں کی گئی گویا محض چندہ دے دینا بیت المال کی رسید کٹوا لینا محض یہی اتفاق نہیں ہے اگرچہ یہ بھی ضروری ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ اس طرح سے اللہ کی راہ میں برابر دے کہ اس سے اس کی دل میں چبھن محسوس ہو تزکیہ نفس کے طریقے دراصل ایک وسیع موضوع ہے میں نے مختصراً اس بحث کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے تزکیہ نفس دراصل اللہ کا ذکر ہے ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے اسے بہت پھیلایا جا سکتا ہے مختصراً یہ کہ اپنی سہولت کے لیے ہم ان پانچ طریقوں سے ذکر کا مفہوم متعین کر سکتے ہیں اول ذکر کے کلمات جن کا ہم اہتمام کریں دوم نماز جو ہم پانچ وقت پڑھتے ہیں وقت بھی دیتے ہیں وضو بھی کرتے ہیں اہتمام بھی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں حاضر بھی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے ہی نکل کر یعنی نماز ختم کر کے باہر بھی چلے آتے ہیں یہ ایک قسم کی بدنصیبی ہے کہ وقت بھی لگا محنت بھی ہوئی اٹھک بیٹھک بھی ہوئی یہ سب کچھ ہوا لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا اللہ سے ہم کلامی سرگوشی آخری نماز کی سی کیفیت ترجمے پر غور اور ذکر سجدے میں قرب کی کیفیت تہجد کے اہتمام سے نماز کو حقیقی نماز میں بدلا جا سکتا ہے سوم موت جسے انسان جتنی کثرت سے یاد رکھے صبح و شام یا دن بھر اتنا ہی اچھا ہے چہارم قرآن کی آیات کی تلاوت اس طرح کے دل حاضر ہو اور دل کا آیات کے ساتھ یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ ربط قائم ہو پنجم انفاق فی سبیل اللہ یعنی انسان اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہے اور اس انفاق سے اسے کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑے یہ پانچ طریقے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے سے پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دل زندہ رہتا ہے اور انسان پر وہ تمام اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کا ہم نے اس سے قبل ذکر کیا ہے